राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 9 बजे मद्रास में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा विता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिशा पार्थ तामसी। अधर्म को धर्म मानना और धर्म को अधर्म मानना, ज्ञान को अज्ञान, अज्ञान को ज्ञान, तत्व को अतत्व, अतत्व से तत्व, ऐसे विपरीत बुद्धि होती है उसको तामसी बुद्धि कहते हैं। आजकल माता बहना हम कहते हैं हम स्वतंत्र हो जाए, तो स्वतंत्र आप हैं, नौकरी करने में स्वतंत्रता नहीं है, परतंत्रता है। हम जो नौकरी करें स्वतंत्र, जो मर जाओ जो करें, नौकरी में परतंत्रता होती, स्वतंत्रता नहीं होती। जगह जगह जगह तरह तरह की तिरस्कार दत्त को दुत्कार सहित बाड़ी सहनी पड़ेगी। ये पुरुष सह सकता है, स्त्री नहीं सह सकती। स्त्री का हृदय कोमल होता है, उस कोमल हृदय के कारण से हमारा आपका पालन हुआ है। या जो भाई बहन बैठे हैं, इनका पालन माँ के द्वारा हुआ है, तो माँ का हृदय कोमल होता है, वो सह लेती है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि पुरुष कहते हैं कि घर में बैठी क्या करती है, हम लोग इतना काम कर रहे घर में बैठी रहती है क्या करते है? तो मैं कहता हूँ आप 2 दिन अपने बालक को गोदी में रखो रात दिन, पता लगे क्या करती है ये, आपके काम खुल जाएगी। नहीं लग सकते। बाप मर जाता है तो माता पालन कर लेती है। मैंने ऐसे घर देखे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा तैयार ब्याह तक करा देती है स्त्री, और स्त्री मर जाती है तो बच्चों को कहा तो नानी के पास अपने सासू का भेजते हैं, क्या अपने बहन के यहाँ भेजते हैं। ये समाज की रीति आप जानते ही हो। तो ये पालन पूर्ण करने का काम हमारी माताओं का है, इनके मामूली बात है। पुरुष एक दिन रहकर तो उगता जाएगा, एक दिन क्या माता का ही पुत्र है, आपका पुत्र नहीं है, परंतु आप पालन नहीं कर सकते। तो माताओं को घर में रहकर घर का काम करना ये स्वतंत्रता है, दर दर भटकना नौकरी करना ये स्वतंत्रता नहीं है। परंतु आज उल्टा दिखता है, उनमें स्वतंत्रता दिखती है। राज का कानून है कि हम स्त्री की सहायता करते हैं, और गर्भ में परीक्षा करने से कन्या तो गर्भ गिरा देते हैं। ये मातृशक्ति का घोर अपमान है। वो छोटी बच्ची आपको दिखती है गर्भ में आई हुई, वो मातृशक्ति है, वो अगड़ी वृद्धि आपके वंश को बढ़ाने वाली है, माता है वो, उसका आप गर्भपात कर लेते हो। तो ये मातृशक्ति की सेवा एक महान तिरस्कार है, बड़ा भारी अपमान है ये मातृशक्ति का। माता बहनों भी आप समझते नहीं होते, वो ठीक समझते, उसको भी ठीक समझते। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, राज्य में खड़ा है वही हो सकता है जो धर्म को नहीं माने, मानो पापी आदमी तो खड़ा हो सकता है, दशा क्या होगी? वो राजा बनेगा तो क्या दशा होगी? बैन राजा हुआ है, मनुस्मृति मरण आया है, बैन राजा तो कितना दुष्ट हुआ है वो, तो धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, वे दुष्ट होते हैं। इनके ऊपर पालन करने के लिए धर्म और इष्ट परमात्मा का हो तब काम ठीक होता है। आज इष्ट तो पैसा है और उसके उपाय है झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी, महान पतन हो रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उल्टी बात को सुल्टी मानते हैं, जो पतन की है उत्थान की बात मानते हैं, उत्थान की उसको पतन की बात मानते हैं। कहते हैं आदि अपद्या अटपटी घट घट बीज अड़ी, कहो कैसे समझाइए कुएं भांग पड़ी। अब कुएं में भांग पड़गी तो सब पानी पे सो रहा पागल, अब यही विचार हो रहा है कि हम सब ठीक समझते हैं। अब क्या समझते हो ठीक? राज क्या, प्रजा क्या, इनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। ईश्वर को मानो और धर्म का पालन करो तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। सर्वतः स्वतंत्र हुए महात्मा पुरुष होते हैं, जो ऊपर ईश्वर का भी शासन छूट जाता है वो छोड़ते नहीं है। शास्त्रम आसमान निवर्तते, शास्त्र भी उसका फल देकर वो भी उससे निवृत्त हो जाता है। तो स्वतंत्रता वो है जो तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत भक्त हो जाए, उनके ऊपर शास्त्र का अंकुश भी नहीं रहता, वो है स्वतंत्रता। और ये जो उत्संकता है इसको स्वतंत्रता कहते हैं। बालक है पढ़ाई करते हैं तो प्रतंत्रता रहते हैं, तभी कुछ वे पढ़ करके पंडित बने हैं। अगर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, बालकों को इकट्ठा करके और कहोगे तुम प्रस्ताव क्या पास करते हो, तो कहते हैं सबसे पहले स्कूलों बंद करो, ये हमारे कैद खाना है, इसमें हम बंद करते हैं। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जाएगा, क्या इससे बच्चों का कल्याण होगा? अब जरा सोचे, ऐसी आजकल अविद्या हो रही है बहनों में, माताओं में, भाइयों में, सब जगह उल्टा उल्टा काम बता उल्टा। स्त्री को अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार बड़ा भारी है स्त्री का। सीता जी के समान तो कोई स्त्री नहीं होगी ना, ये तो आप समझते हो। जगत जननी जानकी, जनक सुधा जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पर कमल मनाऊ, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं। वो समझी कहते हैं। तो वो जब रावण गया हरी गई तो फिर युद्ध हुआ, उस युद्ध में लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा वो मूर्छित हो गए। तो राम जी विचार करते हैं मैंने बड़ी गलती की, नारी हेतु प्रिय बंधु कमाई, स्त्री के लिए मेरे भाई को क्या होगी, नारी जाना ये विशेष क्षति नहीं, नारी हान विशेष क्षति नहीं, स्त्री का चला जाना ये विशेष क्षति नहीं है, भाई चला जाए इसी क्षति है। स्त्री के लिए जो सीता जी के लिए राम जी कह रहे हैं, इतने ऊंचे दर्जे के लिए वो विशेष हानि नहीं है। आज क्या है का माँ बनने से संकोच करती है, माँ का दर्जा ऊंचा है, भोग्या का दर्जा ऊंचा नहीं है। भोग्या तो वेश्य होती है जो खुली भोग हो गए, माँ तो पढ़ना बंद कर दिया, ऑपरेशन करा दो, लूप लगा दो, और क्या क्या करते वो आप जाने, मैं जानता नहीं, इतना सुनता हूँ दुख होता है हमें, कर क्या रहे हो आप? माँ बनने से बंद करते हो तो स्त्री का आदर कैसे होगा? माँ का आदर बताया पिता से 100 गुना अधिक। राम जी जब वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या के यहाँ गए, नमस्कार किया तो कौशल्या माँ है कह रही बेटा कुछ खा लो, भोजन कर लो, आज सवारी निकलेगी बहुत देरी हो जाएगी तो भूखा रह जाएगा। ये माँ कहती है, बाप के भाई मन में नहीं आई ये बात, माँ के मन में आई। तब रघुनाथ जी का नाथ ने कहा कि माँ हमारे को तो बनारस का राज्य मिल गया, अब सवारी निकलेगी होगी पर क्या होगा, मेरे तो बन का राज्य पिताजी ने दे दिया, जगह में जाने का कह दिया। तो कौशल्या माता कही है कि तुम्हारे पिता ने अगर वनवास दिया हो तो मैं रखती हूँ। तो जन जाऊ जान बड़ी माता, तुम्हारे लिए माँ की आज्ञा विशेष है। पिता की आज्ञा और माँ की आज्ञा, तो माँ की आज्ञा पालन करो, पिता की नहीं। जो भी तुम मात कहो बन जाना। अगर छोटी माँ ने जंगल में जाना कह दिया है तो कानन शत अवध समाना। पिता से 100 गुना अधिक तो मेरा, और मेरे से 100 गुना अधिक है तेरी छोटी माँ का। अगर उसने कह दिया है तो जाओ जंगल में जाओ। कितनी विलक्षण बात बताई। माँ का दर्जा ऊंचा है, स्त्री का दर्जा ऊंचा नहीं है। स्त्री में स्त्रीत्व क्या है जो पुत्र पैदा कर सके, पुरुष में पुरुषत्व क्या है जो पुत्र पैदा कर सके। वो पुत्र पैदा न कर सकता, स्त्री पुत्र पैदा नहीं कर सकती। उनको क्या कहे, इंदिरा कहे, क्या हमारे नाम याद नहीं उसका। स्त्री होकर गर्भ धारण नहीं कर सकती, पिता होकर गर्भ स्थापन नहीं कर सकता। ऐसे इंदिरा बना देना, इसको आज अच्छा समझते हैं। अधर्म धर्मी तुम्हें तुम सब उठा। लोग कहते हैं कि अन्न कहाँ खाएंगे, मालूम होता है अन्न तो पैदा हुआ हुआ है, अब उसमें ज्यादा हो जाए पोटी कम आएगा। ये तो कहते हैं अन्न क्या खाएंगे, हमारा क्या पुत्र छोड़ा पैदा हुआ तो अन्न क्या खाएंगे, क्यों खेती कौन करेगा, एक दो हम दो ये करेगा, हमारे तो 1000 में 500 हो ही गए पहले ही। अब ये घर का काम करेंगे, खेती करेंगे, जमीन बिना खेत की बहुत पड़ी है जमीन खाली, उसने खेती करे तो उसे अनाज पैदा होगा। और ये कहते तो अनाज कहाँ खाएंगे, मैं कहूँ भूखा मरोगे जब आप ये संत निरोध कर दोगे तो। अरे वो संत निरोध कहाँ करते हैं, मुसलमान के 60-60 लड़का लड़की मैंने सुना है, 3 ब्याह करे 20-20 60 लड़का लड़की। कहते आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ तो रही है मुसलमानों की, और ऑपरेशन कराते हैं हिंदू। ये कहाँ कर गया आप देख लो, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, मैं तो आप लोगों को सुनी हुई बात कहता हूँ। आबादी क्या बढ़ रही है, 3 करोड़ थे जिसके 13 करोड़ हो गए मुसलमान, स्वराज मिलते इतना था। आबादी कहाँ बढ़ रही है, कहाँ इलाज कर रहे हैं, पेट में भूख और हलवा बांधे पीठ पर क्या तृप्ति हो जाएगी, कहाँ बीमारी है, कहाँ कर रहे हैं, उसमें बोलते नहीं कोई मुसलमानों से। मुस्लिम सरकार के तो इष्ट है मुसलमान, आपके इष्ट है झूठ की बेईमानी, कि बेईमानी छोड़ दे हमारा काम नहीं चला। हे बेईमानी देवता, हे काला बाजार, आप निहाल करना, ये आपका है विश्वास, क्या दशा होगी इसकी। सच्चाई का आपको ख्याल नहीं है, धर्म का आपको ख्याल नहीं है, हाय पैसा आप करते हो, कितनी दुर्दशा होगी। तो स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए। अरे स्वतंत्र कब होता है, जो अपना धर्म का पालन करता है वो स्वतंत्र होता है, और धर्म का त्याग कर प्रधान हुआ जन्म जन्मांतर प्रतंत्र रहेगा। बच्चा पढ़ता है तब उम्र भर स्वतंत्र रहता है, अगर स्वतंत्रता ही रखता है पढ़ता नहीं तो उम्र प्रतंत्र रहेगा, गुलामी भोगनी पड़ेगी उसको। न कुछ हम हंस के सीखे हैं और न कुछ हम रो के सीखे हैं, थोड़ा सा कुछ सीखे हैं थोड़ा सा, तो किसी के होके सीखे हैं, किसी होने से हमारे वो मेरी चीज क्या अस्तर होने से हमारी सीख है। तो माता पिता का कहना माने, उनकी आज्ञा पालन करें, वे श्रेष्ठ होते हैं। युधिष्ठिर महाराज का कितना नाम है, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। वो युधिष्ठिर माँ कुंती की आज्ञा मानते थे, माँ जो कह दिया वो करना, माँ ने भूल से कह दिया। वो द्रौपदी को जब जीत कर लाए तो माँ रसोई में थी कि माँ हम एक चीज लाए है कि बेटा पशु ही लो। अब पशु कैसे, एक स्त्री है, एक घर की कन्या है राजा की, उसको हम लाए हैं। तो कैसे भाई मेरा वचन सच्चा कैसे होगा, युधिष्ठिर का माँ का वचन सच्चा करेंगे, भूल से निकली हुई माँ के वचन को हम सत्य करेंगे। ये माँ के अधीन होना ये प्रतंत्रता नहीं है, ये महान स्वतंत्रता है। युधिष्ठिर का नाम धर्म बढ़ता है। युद्ध करने का विचार युधिष्ठिर महाराज के सामने वेद व्यास महाराज आए, और वेद व्यास ने कहा कि युधिष्ठिर अब भाव में एक बड़ा भारी घमासान युद्ध होगा, और तेरों को निमित्त बना कर क्षत्रियों का संहार हो जाएगा, बहुत नाश होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, युद्ध करने से होगा, युद्ध करूंगा नहीं, पक्का विचार करें युद्ध नहीं करूंगा। जब कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए, पीछे लौट कर आए, तो वह माता कुंती ने समाचार दिया, पांच भाई द्रौपदी छह वनवास में रहे थे, फिर एक वर्ष अज्ञातवास रहे। कुंती माता ने कहा कि तुम जाकर कन्हैया ये कह देना युधिष्ठिर को, इन दुष्टों को मारो, राज लो अपना। माँ ने कह दिया। माँ ने क्यों कह दिया कि कृष्ण भगवान को कैद करना चाहते हैं, ये बुरी लगी। और विशेष बुरी ये लगी, हमारी कुल वधू द्रौपदी पतिव्रता ऐसी स्त्री हमारे श्रेष्ठ, जिसको नग्न कर दो, सभा के बीच में नग्न करना चाहते हैं, ये दुष्ट बढ़ने लायक है, ये दुष्ट बचने लायक नहीं है, इतना अपमान करते हैं सती साधवी का, तो क्या करोगे, मारो इनको। ये तो धनंजय वाच्य नित्यो युक्तो विरोध रहा, ये दर्शन क्षत्रिय सूत्र एतस्य कालो यमागत, से कहना भीम से कहना अर्जुन से कहना कि जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है बेटा, वो तुम्हारा दिन आ गया है, अब मारो दुष्टों को। ये जन गई है। जब कृष्ण भगवान को ऐसा बात कहा तब युद्ध किया, नहीं युद्ध नहीं करते थे विष्णु, माँ के कहने से सब काम किया उन्होंने। तो माता पिता की आज्ञा पालन करो, इसमें आपकी स्वतंत्रता है, और जो इनकी आज्ञा न मानकर मन माना करना, ये स्वतंत्रता नहीं है। क्या जो मन में आए, हम तो न्यू लाइट है, छोड़ते हैं, नई रोशनी के आदमी है, नई रोशनी, नई रोशनी क्या गधे को लाकर खड़ा कर दे, यही पेशाब कर देगा, ये नहीं कि पेशाब करने की जगह है कि नहीं है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाए तो पैर धोकर जाएगा, यही चल जाएगा वो। तो ये इसको स्वतंत्रता कहते हैं। आज हम मर्जी का जो करेंगे, किसी का नहीं मानेंगे, शास्त्र को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानेंगे, माँ बाप को नहीं मानेंगे, ये स्वतंत्रता है, महान निष्ठता है। स्वतंत्रता कैसे हुई, परंतु विपरीत बुद्धि में विपरीत है वो ठीक दृष्टि है, सर्वार्थार्थ विपरीत बुद्धि से अपारता मुसी। जो हमारे शास्त्रों की बात है वो बड़ी सच्ची है, ऋषि मुनियों का अनुभव है। इस वास्ते अपनी मर्यादा में रहो, बहनों माताओं को चाहिए मर्यादा में रहे, उस संकल्प में बने, अपने माता पिता का कहना माने, बाल्यावस्था में जवान अवस्था में पति का कहना माने, और वृद्धावस्था आ जाए तो बड़ा लड़का है, लड़के के पूछे बिना बाहर न जावे, सबसे दर्जा ऊंचा माँ का है, परंतु माँ विधवा हो गई, उस माँ के लिए कहा कि जवान लड़का है, उसकी सम्मति से बाहर जवानी तो जाना चाहिए। आज्ञा पालन करने वाला छोरा, उसके लिए शास्त्र ने कहा बाहर जाओ, तुम बड़े लड़के को पूछ कर जाओ, स्वतंत्र माँ का दर्जा बाप से सोगुना अधिक। क्या शास्त्री मर्यादा है, बड़ी सुंदर, और ये कोमल हृदय होता है इनका, ये नौकरी आदि दुत्कार तिरस्कार नहीं सह सकती, बच्चों का पालन कर सकती, क्योंकि हृदय में दया है। किसी जगह कोई बैठा, बाजार में कोई आदमी भूखा बैठा हो, आप सही करो पास हो, निकल जाओ, आपके मन में नहीं आती, और माता ने कहा बाबा जी कुछ खाओ बे, लो लो, ये इनके मन में आती है, दया है इनमें। एक संत मिले थे, वो कहते थे कि मैं एक बैठा था एकांत में, तो एक माई आई, तो बाबा जी मैं केला लाई हूँ, लो बे, कहते मैं यार क्या केला ले, हमारे तो बड़ी हलचल होती है मन में, बाबा जी हलचल होती है, छोड़ दो उसको, क्यों पकड़ी हलचल, जिस बात को पकड़ी क्यों है, लो छोड़ दो, ये केला देगी। वो संत मिले थे, वो कहते थे वो माई आई, केला भी देगी उपदेश भी देगी, आप हमें जिद पकड़ ले दुख पा रहे हो, छोड़ो सुखी हो जाओगे, केला भी देगी उपदेश भी देगी। ऐसी माताओं में शक्ति है, पालन कर लेगी। कोई बाजार में बैठा रहो, आप लोगों के मन में नहीं आएगी भूखा होगा, ये पास में नहीं गए मन भूखा होगा, इसी मन में आएगी ऐसी, काल नहीं जाए तो कोमल है। तो ये नौकरी करने लगे दुत्कार से रह लगे नहीं है, घर में गृह लक्ष्मी है, सबसे श्रेष्ठ माँ का दर्जा है, सबसे उत्तम माँ का दर्जा, वो माँ भोग्य रहेगी केवल। अभी जो लूप लगा रहा है ऑपरेशन करना, इसे अर्थ क्या है, केवल भोग की सामग्री है, स्त्री का कोई आदर है नहीं, महान तिरस्कार है, इसको आदर समझते हैं, विपरीत बुद्धि है, माँ का आदर है तिरस्कार है, ये माँ बनती वो बनती है नहीं, दर्जा माँ का ऊंचा है, स्त्री का दर्जा ऊंचा नहीं है, ऐसे माँ करना होना तो बंद कर दिया, ये ठीक है, अब कलयुग है महाराज, अधर्म धर्म विपरीत, सर्वार्थान विपरीत, बुद्धि से अपार तामसी बुद्धि हो रही है। इस वास्ते माताओं बहनों भाइयों सज्जनों थोड़ा विचार करो, शेष में कर्मणी अभिनता संसिद्ध लभते ना। स्त्रियों का जो कर्तव्य है अपने घर पर रहना, ठीक तरह से रसोई बनाना, बालकों बच्चों का पालन करना, घर को ठीक चलाना, ये स्त्रियां चला सकती है, पुरुष नहीं चला सकते। घर आपके अच्छे हैं, हमारे साधुओं के घर कम नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत अच्छे हजारों रुपया होते हैं पास में इमारतें हैं, पर घर कोई नहीं कहता, साधुओं का घर ऐसा नहीं कहता, साधुओं का मठ है, ठाकुर द्वारा है, राम द्वारा है, स्थल है, ऐसा नाम होता है। घर नाम कर तो गृहिणी गृह मुचित, घर में गृह की गृह लक्ष्मी होती है तब घर कहलाता है। भले वृक्ष के नीचे रहो आप, आपके गृह लक्ष्मी है तो आपका घर कहलाता है। तो घर तो इनके अधीन है, उसको गर्भ से नष्ट कर देगा, ये कहां तक नारी जाति का कितना अपमान है, कितना तिरस्कार है, कितना कितनी कितनी इसकी निंदा है। आप सोचते ही नहीं, विपरीत बुद्धि होगी, विपरीत। हाँ हाँ हाँ हाँ, थोड़ा विचार करो। तो बहनों माताओं को अधिकार मिलना चाहिए सर। अब ये हमारा अधिकार मिले, मंदिर में जाने का अधिकार मिले, अरे अधिकार तो कल्याण में होना चाहिए। जो मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं वो ही फल, ऊपर का जो शिखर चढ़ा हुआ है, ईड़ा चढ़ा है उसको देखने में वही फल होता है जो ठाकुर जी दर्शन करते हैं। जितने छोटे हैं उनको सुगमता दी गई, सरलता दी गई, वैसे हमारा अधिकार नहीं है। अभिमान, अपना अभिमान बढ़ जाए वो ठीक है। अब अभिमान कितना बढ़ गया है स्त्रियों में और नीची जातियों में, तिरस्कार करते हैं बड़ों का, अपमान करते हैं। थोड़ा सा विचार करो, इसमें शंका हो तो बोलो, बोल दो भाई, शंका करो भैया। हमने शास्त्रों की बात कही है और अनुभव है, ये विचार कर देखा है, अनुभव चलता है, सबके अनुभव की बात है। वो माता पिता का अधीन रहे, फिर पति के अधीन रहे, और फिर बाबू जात पुत्र के अधीन रहे, न स्वातंत्र मारती मनुस्मृति कहते हैं, स्त्री को स्वतंत्र नहीं हो जाए। फूटी फूटी जन भरे क्या नहीं, स्वतंत्र रह रही नारी, रामायण में आया है वर्षा ऋतु आई तो क्यारों फूट रही है, कैसे जिम स्वतंत्र रह रही नारी, नारी स्वतंत्र बिगड़ जाती है। तो इनकी रक्षा के लिए बात बताई है, उसको प्रसन्नता मानते हैं। अरे भाई रक्षा स्वतंत्र की प्रसन्नता कैसे हुई, बाकी हम तो प्रसन्न नहीं होंगे तो स्वतंत्र पड़ जाओगे, कैसे पड़ जाओगे, कहना मानना पड़ेगा। बड़े बड़े अच्छे संत हुए हैं वे किसी गुरु के पास रहे हैं, गुरुजनों से ज्ञान सीखा है, उन्होंने तत्व को प्राप्त किया है, तो वे उनसे महात्मा हुए हैं। इस वास्ते बड़ों की आज्ञा पालन करना, उसके हुक्म में रहना, ये वास्तव में उन्नति करने वाली चीज है। और उश्रंखल रहना ये उन्नति नहीं कर रही, उश्रंखलता से पतन होगा, नरकों में जाओगे। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसमें भजन स्मरण कर सकते हैं। दो काम खास है मनुष्य के लिए, एक तो भगवान को याद रखना और एक जनता की सेवा करना, सुख पहुंचाना, सबको सुख पहुंचाना, सर्वभूति तेरथा प्राणी मात्र का हित करना। तो हित कर सकता है वही जिनके हित है, दया है, प्रेम है, आदर है, वो कर सकता है। स्वार्थ आदमी क्या हित करेगा, लोलुप आदमी क्या हित करेगा, वो लोलुपता ही सिखाई जाती है, भोगे चाहिए बढ़ाई जाती है। कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया है इन प्रचारों से, कितनी हानि हो गई है, गर्भ गिराते हैं, सरकार से प्रबंध है गर्भ गिराने का, मैंने देखा वोट देखा है, सरकार से प्रबंध है, कितनी अन्याय हो रहा है। अंग्रेजों के राज्य में गर्भ गिरा देने पर 7 वर्ष की कैद थी अंग्रेज राज्य में, आज उसको प्रोत्साहित किया जाता है, गर्भ गिराओ गर्भ गिराओ। कितनी दुर्दशा हो रही है, कितना कर्जू आ गया जिसमें उल्टी बात जच रही है, उल्टी उल्टी बात, किसी का पालन कौन करे। और वे हम लोगों का पालन हुआ है कि नहीं, ये तो आपकी अब चली है, हम लोगों के जन्म वर्ष में ये चीजें थे ही नहीं जो संतति निरोध कर दे। अब साधु कौन बनेगा बताओ, आप घर में एक ही वो साधु बढ़ जाएगा। दक्षिण में हम गए तो उसे 2 छोरा थे, उसे एक पाव कुत्ता खा गया, कह रहे महाराज इस आशीर्वाद जीता रहे, हमने हमने तो ऑपरेशन करा लिया, एक कुत्ता खा गया वो तो मर गया, अरे एक बालक रहे जीता रहे। तो तुम्हारे घर में खान रोते हो हमें बच्चों के लिए, वो तो बंद कर देते हैं। एक सज्जन ने कहा कई ऐसे घर है जिन्होंने ऑपरेशन करा लिया, लड़के मर गए, बूढ़े हो गए, पानी पिलाना वाला नहीं है उनको, कौन पिलाओ बताओ, क्योंकि मौत तो आपने बंद करी नहीं, जन्म आपने बंद कर दिया। तो जन्म बंद कर दिया, मौत खुली है, तो मौत ज्यादा हो गई, जन्म ज्यादा हो गए, जन्म तो होने ही ज्यादा हो गए, जब मौत आपसे बंद होती ही नहीं, खत्म हो जाओ काम, धर्म का कौन पालन करेगा। इस वास्ते आप कृपा करो कृपानाथ, अन्याय मत करो, पाप मत करो, भ्रूण हत्या मत करो। यत पापम ब्रह्म हत्या, या जो ब्रह्म हत्या महान पाप है, चार महापातक है, चार ब्रह्म हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या कर देना, और मदिरा पीना, और सोने चांदी रत्नों की चोरी करना, और गुरु पत्नी गमन करना, ये महापातक है। और गर्भ गिराने का पाप बताया कि हत पापम ब्रह्म हत्या, महापुरुष से दुगुणम ब्रह्म गर्भपात में, दुगुना गर्भपात का पाप लगता है, पारस्य स्मृति में दिया है साहब, इतना पाप वो कर दे, आपको ख्याल ही नहीं है कितना हत्या कर रहे हो। कई जगह मेरे पास बहनों का पत्र आया है, कहते हमारे पति मना कर देंगे तुम अपहरण करा लो, वो कहती है पालन मैं करूंगी, तुम्हारी क्या जोर है, वो नहीं चाहती है, ऐसा पत्र आया हमारे पास। फिर माता ने समझ किया तो वहां पति पत्नी आ गए दोनों, तो मैंने कहा यू मत करो आप, तो पति मान गया, सज्जन था मेरे कहना मान लेते हैं, तुम क्यों तंग करते हो उसको, ये यहाँ बैठा है इसे भी स्त्री के जो गर्भ का, तो तुम कर लो ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो। लड़की होती थी उसका किसी संत ने बताया दवाई, जैसे लड़का हो गया, अब वो कहते हैं ऑपरेशन करा लो। ये बिल्कुल छूटे किस तरह से आप हंसे फंसे, जयपुर की बात है, डॉक्टर ने कहा तो ऑपरेशन कराओ तो मर जाएगी, तब पिंड छोड़ा है, शक्तियां पीछे पड़ती है, किस आदमी बनाते हो, ये प्रचार करती है पाप का। गीता का लाभ होता है, गीता का प्रचार कर उसको पुण्य होता है, पाप का प्रचार कर हत्या होती है। लक्ष्मी जी के पहला गर्भ रहा, वो गर्भ छोड़ दिया, किडनी का फेंक दिया, वो ब्रह्मांड अंडा पड़ा पर में हजारों वर्षों के बाद हुआ, उनका ये ब्रह्मांड हुआ सब, ये ब्रह्मांड जिनमें अपनी सृष्टि है, फिर लक्ष्मी के बालक नहीं हुआ, आठ सखियां कृष्ण भगवान की उनके बालक नहीं हुआ, जो हत्या करी है बालकों की पीछे रोती फिरोगे, दूसरे जन्म में भी बालक हो गए नहीं, जो अच्छी बात का तिरस्कार करता है उसे अच्छी बात नहीं मिलती, अन्य का तिरस्कार करते हैं भूखा मरना पड़ेगा, कल खुली खोल दे निर्तो जल गिराते उनको पैसे मरना पड़ेगा, अच्छे संत मिले उपाय अपना काम नहीं बनाया तो अच्छे संत नहीं मिलेंगे, अच्छा नौकर है रहा उसका तिरस्कार करो तो आपको नौकर अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा मालिक है आपका प्यार करता है उसका तिरस्कार करो रोते फिरोगे मालिक अच्छा नहीं मिलेगा, जो मिली है चीज का तिरस्कार करो तो वो चीज आपको मिलेगी नहीं, अगर मनुष्य में नहीं मिलेगा बार बार, और काम करो तो भ्रष्ट होकर के आप मनुष्य बनोगे, तो इस तरह से आप तिरस्कार कर रहे हो, क्या दशा हो गई अगाड़ी, रोते रहोगे संतान नहीं। मेरे पास कई बहना आती है और कहा महाराज हमारे पुत्र नहीं है, भाई मेरे को तो सिद्ध ही आती नहीं, सु मंत्र में जानता नहीं, सु मंत्री हो जा तो मुझे हम जानते नहीं, हम तो बातें सत्संग की बात बता सकते हैं, ऐसा हमारे को पता नहीं, वैसे बाबा जी बड़े तेज थे, बेटा दे देंगे, कैसे दे देंगे, हमारे सामर्थ्य नहीं, हम कैसे दे देंगे, तो कोई मामूली बात है, हमारे पास शक्ति नहीं है भाई, कई बार पूछते हैं भाई तुम है जैसे रहो, अपने धर्म का पालन करो, कल्याण हो जाए, बेटे के बिना भी आदमी का कल्याण हो जाता है, कई जगह ऐसी आती है कि बेटा होगा तो कल्याण, जो कल्याण नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, परमात्मा प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं बेटे वाला ही कल्याण करे, बेटा नहीं कल्याण करेगी ऐसे, फिर हम साथ मौत कल्याण होगा ही नहीं, क्या सोचते हैं, फिर बेटा हमारे है ही नहीं, बोलो फिर हमारे कल्याण होगा ही नहीं, फिर काम कैसे हो जाएगा, महान मूर्खता की बात है ये, गर्भ गहना बहुत पाप की बात। मैं तो जहाँ जाता हूँ तो घरों से भिक्षा लेता हूँ, पहले घूम कर लेता था, बीमार हो तो आने लग गई, पर हमने भी थोड़ा आराम अटकल लिया, लोगों घर से आ जाती है तो हम प्रार्थना करते, तो सभा में जगह जगह प्रार्थना करता हूँ कि जिस घर में गर्भपात किया उस घर की रोटी मेरे को मत लेना, उस घर का पानी भी मत पियो, महान हत्यारा घर है वो, महान पाप का घर है, हमारे अन्यथा हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, निषेध करता हूँ मैं, अब और क्या करे, क्या मानते नहीं, तो मेरे को तो बचाओ कम से कम, महान हत्यारा मत लगाओ, ये दशा हो रही है, कन्या है गर्भ में है कुमार को। अब क्या वो नहीं तो बीमार है, ये गर्भ बीमार है, बाप को बढ़ा दो। किसी तरह से संख्या कम करे हिंदुओं की और गायों की, बहुत दुर्दशा हो रही है। एक एक गाय के 15,000-20,000 रुपए बचते हैं टुकड़ा टुकड़ा करने से, एक ही गाय के। इस वक्त गायों को मार रहे हैं विदेशों में, बसरा बचरी होते वो आव खाओ उसके दाम बहुत विशेष बता है, और तरी फुरा दे उसको सही खार कर रहे तो उसका मांस इतना बढ़िया नहीं होता। जब पशु में भी ऐसा कर दिया जो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता उसका मांस खराब होता है, यहाँ आप करते हो तो आपकी दशा क्या होगी। कई बहनों माता को मैंने सुनी है बात, छाती में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, प्रदर्व हो जाता है, खून गिरने लग जाता है इस बंद करने से, ऐसे रोग कई होते हैं। उस रोग होंगे रोग मरोगे, अब संसारी मटाना ही संतति को तो स्त्री मर जाए अच्छी बात है, कम हो जाए ऐसी बात, हिंदू कम हो जाए, गायों को कत्ल करो कम हो जाए। ऐसा पाप मत करो सज्जनों, आप थोड़ा सोचो कि पाप मत करो, अन्याय मत करो। आपका अन्न जल अपवित्र हो जाता है, अन्न जल चार माह तक महापातक है, महापातक से दुगुना पातक है ये। आपका जल भी घर का अच्छा नहीं है, हम नहीं लेना चाहते, हमारे को मत करना, आप देव तो विश्वासघात करोगे मेरे साथ में। आपने ऐसा ऑपरेशन किया है और इस तरह से गर्भ गिराया है और मैं तो देव मैं तो जानता नहीं, अंत और अजाने एक, तो आपको बड़ी भाई हत्या लगेगी, मेरे साथ विश्वासघात करोगे। कहने हम देते महाराज भिक्षा ले लो, उससे लेंगे कैसे, महापाप किया तो उन्हें तुम्हारे घर का जल भी नहीं पड़ना चाहिए, अन्न कैसे दे देंगे। एक माई फल लाई, हमारे को पता नहीं वो कृपा से, मैंने तो खाया नहीं। फिर उसी बात आई कि भाई स्वामी जी अन्न नहीं ले तो फल को ले लेंगे, घर बात की होगा। मैंने कहा पानी नहीं पीना चाहिए, उड़ बुरा पछताता होगा, तो फल दे दिया, कृपा से मेरे खाने में नहीं आया। तो उनका घर पानी भी पीने लायक नहीं है, इतनी हत्या है, यार आगाड़ी जन्म में संतान नहीं होगा, अगर रोते गिरोगे भगवान विष्णु को कहा संतान होगा, घर गिरा दिया एक पहला जैसे ब्रह्मांड पैदा हुआ, फिर कर पैदा नहीं हुआ, आठ संख्या कहाँ गर्भ पैदा हुआ, आठ संख्या जिनकी सभी, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार भी हुए अलग, तो उनका अवतार अभी संतान नहीं होगा। जो संतान गर्भ गिराती है, रूप लगाती है, जो नसबंदी कराती है, अपहरण कराती है, उनके अगाड़ी जन्म में संतान नहीं होगा। आप तिरस्कार करते हो फिर संतान जाते हो, हत्या होगी आपकी, नरकम जाओगी, ये बात है। अब पुरुष भी ऐसी बात है, फिर संत का तिरस्कार करे उसके असर संत नहीं मिलेगा, अंधजन का तिरस्कार अंधजन नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर मिला है उसमें अपना कल्याण नहीं करोगे तो अगर मनुष्य धर्म नहीं मिलेगा, पशु पक्षी में जाओगे, भोग और सुख ही दिया है तो भोग जोड़ी में जाओ, नरकों में जाओ, चौरासी लाख जोड़ी में जाओ, मनुष्य नहीं मिलेगा आपको। भोगों की बोलता है, सिवाय भोग के आप उद्देश्य क्या समझते बताओ, संतान निरोध कर देना केवल भोग, इसके सिवाय कोई बात मेरे को बताओ। अगर आपको आ जाए मेरे बात मैं बता दू, मैं लोगों को बताऊंगा, हमारे विद्या सीखने क्या फायदा होगा बताओ, सिवाय भोग ऐसा यथास्थि मोक्ष भोग भोग मोक्ष होगा, भोग होता मोक्ष नहीं है, मोक्ष होता भोग नहीं होता है। तो मोक्ष चाहते हो, कल्याण चाहते हो और काम कर रहे हैं, भोग बढ़े ऐसा भोग करो। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि आप संतान नहीं हो तो संयम रखो, अलग अलग रहो, शांति से भगवान का भजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जिससे शरीर अच्छा हो। शरीर को तो खराब करना और संतान पैदा नहीं करना, अल तो चलाएंगे और बाद में हो नहीं, गेहूँ हो नहीं, धान हो नहीं, पैदा चलाएंगे, ये वो अकलमंदी है। बिना हो नहीं जोर से गाय ही खुद बेचारे क्या करते हो, अच्छे अच्छे सजने की निंदा करते हैं, फिर भी लोग अंधाधुंध में ऐसे ही लगे हैं, केवल भोग इच्छा के सिवाय दूसरा कोई उद्देश्य बताओ आप, क्या उद्देश्य होता है, उससे कोई मोक्ष होती है, गर्भपात करने से, लूप लगाने से, ऑपरेशन कराने से, नसबंदी करने से कल्याण होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है, तत्वज्ञान होता है, बताओ हम फिर प्रसार करेंगे दुनिया कल्याण होने से, हित करो। ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी धरती है तो आपका कल्याण होगा, त पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाही, पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कसुना है। दूसरा का हित करो, हत्या क्यों करते हो, नाश क्यों करते हो? हिंदू मुसलमान का नाश करे, मुसलमान हिंदू का नाश करे, दोनों मिलकर के देश का नाश कर रहे हैं। बोलो ये कुछ समझदारी है क्या? बोलो हिंदुओं की संपत्ति नष्ट हो रही, मुसलमान की संपत्ति नष्ट हो गई, तो देश का ही माल गया और कहीं जाया? देश कमजोर हो रहा है। लड़के उद्यमता करते, मैंने कहना काम किया भाई, तुम अलमारी तोड़ देते हैं, बेंच तोड़ दिया, कुर्सी तोड़ दी, टेबल तोड़ दी, कॉलेज हो गई, नुकसान की साथ हो तुम्हारे युवा, तुम्हें तो बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारी तो संपत्ति नष्ट हुई है, औषधि क्या करते हो? मैं काम पर आया, क्या करते, नुकसान किसका हो रहा है? इन मर जाने के बाद तुम्ही तो मालिक बढ़ोगे, तो चीज नष्ट हुई, तुम्हारे घर का ही नाश हुआ। बस वो समझ जाएंगे माँ बाप कैसा कर रहे, स्कूल कैसा कर देंगे, मोटरा जला दी, बसा जला दी, नुकसान किसके हो रहा है? देश का पतन हो रहा है। कितना कर्जा हो गया देश पर, अभी कोई जन्मता है तो 6,000-7,000 कर्जा लेकर जन्मता है। सब जितना कर्जा हुआ है, एक एक प्रति 6,000-7,000 रुपयों का कर्जा है, मनुष्य एक एक के प्रति इतना कर्जा हुआ है। विदेशों को स्वतंत्रता दी है, कंपनी खोलो, उसकी कैसी बातें मैंने सुनी है। वृक्ष है वो अमेरिकन हो जाएगा, सब वृक्ष आपके घर में भी नीम होगा तो अमेरिकन हो जाए, बात होते सुनी कहाँ तक सच्ची भगवान में सुनी जरूर है, अमेरिकन है वो सब। अब ये नीम हुआ फिर आम हो जाएंगे, आम की फसल आप खाने से होगी, आपके घर में कपड़े भी मिल है, आपको कपड़ा नहीं मिलेगा, कोशिश करने से भी आपको कपड़ा नहीं, अपने घर खेती करोगे, खेती का आदमी आपको नहीं मिलेगा, और आज को ज्यादा से होगी, वो देगा जितना खाओगे, भूखा मरोगे। ये दशा होने वाली है, अगाड़ी अभी जो चाल चल रही है इससे ये दशा होगी। खेती करने वालों को अन्न नहीं मिलेगा, गायों रखने वालों को छाछ नहीं मिलती, गांव में मैंने देखा है, दूध ले जाते हैं, जीपा चलते दूध ले जाते हैं, सरों बेच देते हैं, गाय रखते हैं, पालन करते हैं, छोरों को छाछ तक नहीं मिलती, अब दूध बेच देते हैं, पैसा बढ़ता है, लोग पैसों के बस में, हाय पैसा हाय पैसा, ये बीती हुई बात है। मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ घरों में गाँव में, बेचता रहता है। आप सही में रखो, आपको संतान नहीं चाहिए, सही में रखो, जैसे सही तो ठीक बने, शरीर का तो नाश करना और पुत्र पैदा नहीं करना। आप कोई बताओ इसमें कोई और तत्व हो तो बताओ, सज्जनों कृपा करो, रस्ते पर आ जाओ, जैसे अपना लोक और परलोक दोनों सूर्य कल्याण हो जाए, ऐसी बात करो तो कल्याण कैसे हो? भगवान के भजन करने से, जैसे रात और सुंदरकांड का पाठ हुआ, कितनी बढ़िया बात है, उसमें थोड़ी या सकाम भाव मन मन हो जाए, हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, ये बढ़िया नहीं ऐसी इच्छा पूर्ति क्या होगा? कुत्ता भी इच्छा पूर्ति चाहता है, गधा भी इच्छा पूर्ति चाहता है, सूअर भी इच्छा पूर्ति चाहता है, आपने मन मन इच्छा पूर्ति चाहता हो, ये मनुष्यता नहीं है। निष्काम भाव, भगवान प्रसन्न हो, दुनिया माता कल्याण हो, ये करना चाहिए। वो कैसी बढ़िया, सब मिलकर के पाठ कर रहे हैं, हमारे देव तो जिस हो गए, हमारे बधाजी हो गए, इन्हें कहा चलो चलो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, वही हम तो पास सुनेंगे, सुनने का हमारा मन है, मेरे को सुना बहुत प्यारा लगता है। ऐसी हम चाहते है गाधेल में तो बैठे में तुम रामायण सुनाओ, रामायण सुनाता है, हम सुनते हैं रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, पुस्तकें सुनो, मेरे सुनने की शौक है। क्या प्राय व्याख्यान देता हूँ कि मन में सुनने की नहीं होती है, मेरे सुनने की भी है, सुनाने की भी दोनों है, व्यसन हमारे सुनने की बोले अच्छा लगता है, कैसी बात है, भगवान जी का चरित्र, हनुमान जी महाराज का कितनी बढ़िया चीज है, अंतकरण निर्मल होता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे रामायण का पाठ करे तो पूरी रामायण का पाठ करो, कितना अंतकरण शुद्ध होगा। जहाँ रामायण का पाठ करते हैं सैकड़ों हजारों आदमी मिलकर के गदगद हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। देखने में मैं व्याख्यान देता हूँ, मेरे व्याख्यान में इतना नहीं सुनते, कलकत्ते में पाठ में 2-2.5 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं, व्याख्यान में इतने नहीं होते, समझते व्याख्यान तो समझते ही हुआ, मैं कहता ही हूँ, पर गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, संतों की भगवान का चरित्र है, दोनों हेतु रहित दुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो ये तो भगवान एक भगवान का सेवक दोनों की बात होगी, भगवान का तो चरित्र है, भगवान के सेवक वाणी है, उसमें कितनी शक्ति है, कितना आदर है, बढ़ता ही तो जा रहा है, मेरे सामने ऐसी बातें आई है, राधे श्याम रामायण घर घर में होती, गली गली में होती थी, इतना प्रचार जोर से हुआ, राधे श्याम को मिले थे, बहुत प्रचार हुआ उनमें और फर्स्ट क्लास में चलते थे, बहुत करोड़ों रुपए कमा लिया, आज नाम निशान नहीं है। ब्रह्मानंद भजन महाराज जगह जगह ब्रह्मानंद भजन बोलते थे, आज खत्म। पर गोस्वामी जी वाणी है, कहते हैं 1631 करुण कथा हरिपद दर्शी सा 1631 2000 से ऊपर आ रहा है। तो ये संतों की वाणी है, उसमें ताकत है, कविता में वो ताकत नहीं है, कविता अच्छी बात है, परंतु संतों की वाणी है उसमें विशेष ताकत है। कितनों को शांति मिलती है, 2.5 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं पाठ में, पहले पाठ उसमें 1.25 लाख हुआ, अब के 2.5 लाख आदमी इकट्ठे हुए, लोग कहते थे बहुत दूर तक भर गए आदमी। तो रामायण में एक शक्ति है, क्योंकि भगवान का चरित्र है और गोस्वामी जी महाराज बड़े ऊंचे दर्जे भक्तों की वाणी है, उस वाणी में ताकत है, भगवान में ताकत है, बड़ी शांति मिलती है। ये अंग कटाने से मिलती है क्या? अंग कटाने से बलिदान नहीं होता। एक राजा थे, ध्यान दियो सुनना, एक राजा थे, उनके मंत्री थे, वो कहते मंगल हो गया, बीकाने में वैसे थे एक मंत्री, वो कहते मंगल हो गया, जो हो गया तो मंगल हो गया, मंगल आनंद हो गया, ठीक हो गया, भगवान ने ठीक किया। तो राजा की स्त्री मर गई, तो कहते मंगल हो गया, आनंद हो गया, भगवान ने मंगल किया। बेटा मर गया तो मंगल हो गया, राजा ने कहा शोक का वक्त है, क्या करें। एक कमाकर लाया बढ़िया तलवार, तलवार से जो देखने लगे उंगली पट कर गई उंगली, बस क्या हो गया, मंगल हो गया। राजा को आ गया गुस्सा, बेटा मर गया तेरे मंगल हो गया, लुगाई मर गया तेरे मंगल हो गया, आख कट गई उंगली तेरे मंगल हो गया, निकल यहां से, मेरे राज्य में अंजाम पहना। किसको आ गया मंगल हो गया, देश निकालने में यही कहा गया, मेरे मंगल हो गया। राजा एक दिन गए शिकार में, घोड़ा था बढ़िया, चलाया शिकार के पीछे, फौज लगी लारे और पीछे उसमें डाकुओं का दल, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा हमारे ये माल भर जाते हे काली भट्टे काली, तुम्हारे को 31 सत्य आएंगे, मन मनुष्य की पड़ी जाएगा तुम्हारे को। राजा को पकड़ लिया, पकड़े ले गए, खिलाया पिलाया, वो सत्य चंदन चढ़ाया, पूजन किया, तो बड़े आगे खत्म करना है। उनका पुरोहित वो पूछा क्या, उनसे पूछा तुम्हारे बेटा है, कहते बेटा तो मर गया, कहते अंतगण जड़ा हुआ काम का नहीं है, स्त्री है, स्त्री मर गई, अरे आधा शरीर है ये बलि ये लायक नहीं है, कहते बाहर बलि करता हो क्या पता है, देखा तो उंगली कटी हुई, प्रतिश कटी हुई, जाओ सच यहाँ से, उंगली कटी हुई ये बलि के नीचे देगी, आ गया अपने घर पर। अब उसने कहा कि उसको बुलाओ राजा को, मंत्री को, तो हम अन्न नहीं खाएंगे, पहले दूध पानी फल ले लेंगे, मंत्री नहीं आएगा तो अन्न नहीं खाएंगे। तो खोज कर लाए, तो मंत्री को पूछा कि आप हर एक काम में मंगल मानते हो कि मंगल हो गया, तो तुम्हारा क्या मंगल हुआ, तुम एक घोड़े पर चले कोई गया था, घर पर भी नहीं जा रहे, निकल जा रहे देश निकाल दिया, तो घर बार बचे यहाँ रह गए, घर रह गया, रुपये रह गए, तुम्हारे को मंगल हो गया, तो आपके क्या हुआ। तो कहा इससे मैं पकड़ा गया और बड़ी चढ़ाते थे, वह उंगली कटी हुई देखी कि अंग भंग हो गया, बड़ी नहीं चढ़ता। तो आप समझो कि घोड़ा आपका तेज था, मेरा कम था क्या, हमारे दोनों के घोड़ा तेज थे, तो आप पकड़े गए, हम दोनों पकड़े जाते, आपकी तो वही कटी हुई, मेरी गंड कटी हुई थोड़ी, मेरा तो गला खट जाता कि नहीं, उसे भगवान बचा लिया, अब कोई भी मंत्र बना मेरे तो भगवान मेरे कृपा करते हैं, मंगल हो गया, आप समझते नहीं मंगल हो गया, आप अकेले क्यों हो गए, घोड़ा तेज था तो मेरा घोड़ा तेज था, मैं तो मारा जाता, अब मौत बस गई, फिर मेरे को वही मंत्री पद मिल गया, भगवान करते हैं तो ठीक करते हैं। अंग भंग होने पर बलि नहीं चढ़ सकता, स्त्री का स्त्री बड़ा नष्ट हो गया, पुरुष का पुरुष बड़ा नष्ट हो गया, कितना हो गया, श्राद्ध तर्पण पिंड देते हो वो पिंड पानी नहीं मिलेगा बड़े लोगों को, अंग भंग हो गया आपके, अंग भंग कौन सा, पुरुष का खास अंग भंग कर दिया, स्त्री का खास अंग भंग कर दिया, गर्भ स्थापन कर सके, गर्भ धारण कर सके, खास स्त्री पुरुष का अंग है वो काट दिया, तो आपकी क्या दशा हुई, ऐसी अशुद्ध आपके मुख देखने से पाप लगे, ऐसी ऐसा हो गया आपकी, उसी में अगर ही बढ़ रहे हैं जोर से, बलि में काम नहीं आता, माथा काटने के लिए भी काम नहीं आता, वो जिसके अंग भंग हो गया है। अब सोचो आप, पुरुष अंग जो खास आपका, स्त्री का खास अंग जो पुत्र पैदा कर सके, और पुरुष जो पुरुष पैदा कर दे, वो खास काट कर नष्ट कर दिया, अब क्या इससे बुरी हत्या क्या होती है। श्राद्ध में सांगो पांग होता है, उनका दिया हुआ पिंड पानी मिलता है बड़े लोगों को, बड़े लोग पानी नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा, दशा क्या होगी। संतान पैदा करते भी पिंड पानी देता रहे, लारे अनुग्रह मिलता रहे बड़े लोगों को, वो आप बड़ी खुशी और कर रहे हैं। धर्म का तो पता नहीं, धर्म क्या आया नहीं, विपरीत बुद्धि हो रही है, अधर्म धर्म तमसा मिलता। सज्जनो थोड़ा ख्याल करो, भगवान के नाम का जप करो, अपने अपने घरों में जैसे सुंदरकांड का पाठ किया अपने घरों में पाठ करो, बाल बच्चों के श्वेत रामायण का पाठ करो, मास पारायण करो, एक मास पारायण गाय का करो, महीने में रामायण पूरी हो जाएगी। और नौरतों के दिन नौ दिन में पाठ करो, आज रोजगारी चैत का आता है नवरात्रि, नवरात्रि में नौ दिन में पाठ करो, ऐसे घरों में पाठ करो तो आपका घर पवित्र हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, भगवान के चरित्र सुनने कहने से निर्मल हो जाए, आपके पाप की बात पैदा नहीं होगी, अंतकरण अशुद्ध होगा उसमें पाप ही पाप पैदा होंगे। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर कहना है कि आप जरा ध्यान दो, नाश मत करो, धर्म एवं तो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म को नाश करूंगा आप धर्म नाश कर देगा, धर्म का पालन करो धर्म आपकी रक्षा करेगा, अपने धर्म का पाप पाप पाप करो पाप रक्षा करेगा, चोर डाकू रक्षा करेगा क्या, ऐसे पाप है वो चोर डाकू करे, संत महात्मा में पुण्य है पवित्र काम है वो रक्षा करने वाला है। तो अच्छा काम करो, भगवान का नाम लो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, रात में शुक्रकांड का पाठ किया, ऐसे सब माताओं बहनों भाई भी सब अपने अपने घरों में रोजाना पाठ करो रामायण का, एक महीने में बारह पाठ हो गया, बारह और दो नौरतम हो जाए तो चौदह पाठ हो गए, कितनी बढ़िया चीज है, स्वतः ही स्वभाव हो गई, कोडी लगे ना पाठ कुछ लगता ही नहीं, हिंग लगे ना फिर गिरी रंग झका झका है बढ़िया रंग चढ़ेगा। स्वास्थ्य प्रार्थना है ऐसे शुभकाम में लगो, पाठ करो, जप करो, कीर्तन करो, सब मिलकर भगवान नाम कीर्तन करो, नापस की बात है वर्षा नवी साधनों कीर्तन करते वर्षा आ गई, नापस विश्वासी में ये मामूली बात है, कल्याण हो जाए जीव का कल्याण हो जाए, नाम कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है, तो कीर्तन चलो दो दिन ढाई दिन सात दिन इक्कीस दिन का निरंतर कीर्तन करेंगे, कितना बड़े काम होगा, भगवान नाम कीर्तन पवित्र हो जाएगी, आवाज से देश पवित्र हो जाएगी, गांव घड़िया घर पवित्र हो जाएंगे भगवान के नाम से, भूत पिशाच निकट नहीं आवेगा, महावीर जब नाम सुना भूत पिशाच आएगा नहीं, महावीर घर में आवेगी नहीं, ऐसा सुंदर काम है। तो संयम रखो, उपकार करो, किसी का हित करो, भला करो, भला कर भलाई कर चो जग में तुम्हारा भी भला होगा, फायदा ही फायदा होगा। इस वास्ते आप लोगों से कहना है आप करो तो क्या करें, मोर तो बोलने का काम है, बस बसाना बदलों के अधीन है, हम बोल जाए काम तो आप करोगे तब होगा, नहीं करने से क्या होगा, बैल बैल छूटे बामन क्या छूटे और क्या करे, बैल बैल छूटे बामन क्या छूटे, आप करो कृपा, कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, बालकों को बच्चे की शिक्षा दो, बच्चों के सुधारने के लिए आपके भगत नहीं है, रुपया हाय रुपया हाय रुपया, अरे रुपया किसको दो, पागल के आठ रुपया ज्यादा आग लगाएगा, डर के तो हो जाए कुपूत, पुत्र इकट्ठे करते हो पैसा, बच्चों को सुंदर बनाओ श्रेष्ठ बनाओ, जिसमें आपका वंश रहे हमारी श्रेष्ठता हो जाए, किस तरफ जा रहे हैं बाल, कैसी दशा हो रही है, घर घर में ये शिकायत मैंने सुनी है कि आजकल के लड़का कहना नहीं मानते, अब कैसे माने, तुम कहना तो मानते ही नहीं हो, स्त्री पुत्र पुरुष दोनों में बैठे है दादा थे बाप के मार जुटी मार अंडा मार रस वास रहे, अब बचपन सीखाते हैं ये ऐसे घरों की बात देख रही है, बाप ने से मारू ना मार कहीं माँ तो मार, अब वे बच्चे ऐसे कैसे पैदा हो गए, बचपन से आप ये शिक्षा देते हो, बालकों को शिक्षा दो, जब मैं अपने लड़का लड़की बड़े सुपुत्र अच्छे श्रेष्ठ बन जाए, जैसे आपका वंश और आपका परिवार आपका समझ समझाए, सबका सब समाज खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, पवित्र हो जाए, बिना भगवत के सेवा के बिना पवित्रता नहीं आती। सेवा करने से पवित्रता आती है, भगवान की याद रखने से, भजन से, कीर्तन से, पदगान से, पाठ से आपकी पवित्रता आती है। ऐसे करो अंधता के भाग को। आप अंधा तो हो, आप घर में खाते पाते हैं, हम तो मेरी बात सुनो, हम अच्छी बात कह रहे हैं। भूल हो कहना ये भूल है, सुधार कर देंगे, भूल होगी तो हम सुधार कर लेंगे। मैं तो सीखता हूँ, अभी पुस्तक पढ़ता हूँ। हाँ कोई प्रश्न तो बोलो भाई, थोड़ा सा समय रहा है, खास प्रश्न हो कोई।